امسالم مثل هر سال بدون تو تموم شد، امسالم گذشت و باز مثل هر سال حروم شد، امسالم مثل هر سال نیومدی تو پیشم، کم کم دارم از دوریت دیگه افسرده میشم، خسته شدم از این که تنهایی بشینم، تو کنج اتاقم هی عکساتو ببینم، خسته شدم و میخوام یادم بره هستم، من از همه دنیا دلگیرم و خستم، من از همه دنیا دلگیرم و خستم. این عیدو نمیخوام، من عیدی ندارم، این عید واسه من روز عذابه، عیدم مثل هر روز، هر روز مثل دیروز، من ها میکنم دارم دق میکنم، اینجا این خونه ی زندونه، این خونه با هر جا، هر جا که نشونی از تو اونجا نباشه، دق مرگ شدم و میخوام این دنیا نباشه، احساس میکنم دیگه هیچ راهی ندارم، من موندم و تنهاییم با این دل زارم، میسوزم و میسازم، من هیچی نمیگم، اما عزیزم عیدو تبریک به تو میگم.